kana kutona na bolili sapi soki mikolo miko songaka kande na nakibileko poto kutana na ye ambasi nanga tolongo emboka ya mosika afrika ya biso tokoki mpe kokotana ya lelo ata omani ya mitieleki fami adie mpona mama ambasi ya motema tu eyini mokolo moleki ye moleki nga na kotona na bolili sapi soki mikolo mikosokaka kandela nakibileko poto kutana na ye abasi na nga tolo kweboka mosika afrika ya biso tokoki mpe kokotana ya lelo ata omani ya mitieleki fami adie mpona mama abasi ya motema sika afrika ya biso tokoki mpe kokotana ya lelo ata omani ya mitieleki fami atie mwana mama abasi ya motema Thank you. Hey!